گلبرگ شماره 3، دور از دیار. آهنگ از استادی ارجمند و آشنا، کلام از شاعری فرزانه و توانا، غزل آواز شادروان رهی معیری، اوورتور و تنظیم آهنگ کاظم عالمی، ویولون بیژن مرتضوی، کلام متن و گوینده هما میرافشار، خواننده همیرا، تهیه کننده احمد مسعود. درون را در دل خود ریختم تا که خود با درد هستی سوز خود آمیختم، تا جدا ماند من در من زهر بیگانه ای از تو هم ای عشق بی فرجام من بگریختم. برگ زردی بودم و در تند باد حادثات بر تن هر شاخه بیریشه ای آویخت. با دل روشن در این ظلمت سرا افتاده، افتادم سایه پرورده بهشتم، سایه پرورده بهشتم، از چه گشتم سید خان. کجا راحت پذیرم یا کجا یابم قرار و برگ خشکم در کف باد سما Thank you. جدا از دل جدا افتادم. من مرغ گلزار این قربت کجا باید مکان گیرم ندانم. Sugar.